gente. Og jeg sa jo, jeg var hjemme senest fem. Men planene har nettopp gått i vasken. En sending ifra Trondheim må nå frem. Vi hadde planlagt dette lenge. Lagt mat og kjøpt en ekstra god rå. Men ingen andre kunne kjøre turen. Og jeg håper du kan tilgi og forstå. Sent i kveld, jeg må ta en ekstra tur med traileren likevel. Jeg håper du ikke vil bli sur, men jeg må til Stockholm tur i tur. Det blir mitt natt før jeg kommer hjem til deg. Jeg håper du kan spare resten. Jeg er sikkert sulten når jeg kommer hjem. Da har jeg holdt i rattet 18 timer.